technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. 18 minęła, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Najnowsza informacja w serwisie Trójki ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. CBA w Polsacie, funkcjonariusze mieli pojawić się też w TVP. Chodzi o umowy z czasów prezesury Jacka Kurskiego. Zmiany w prawie pozwalające ścigać hejterów w Sejmie będzie nowość w polskim prawie, tak zwany ślepy pozew. Najbardziej poszkodowane przez powódź rodziny z Opolszczyzny już niedługo zamieszkają w nowych domach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Telewizji Polsat i według medialnych informacji do TVP. Prokuratura nie komentuje informacji o działaniach w Telewizji Polski. Wejście CBA do Polsatu potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawa ma związek z niekorzystnymi umowami, jakie telewizja publiczna miała podpisywać za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Najnowsze informacje ma Witold Banach. Funkcjonariusze CBA rozpoczęli działania na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk. Trwają czynności w tym zakresie zabezpieczania dokumentacji w śledztwie wszczętym w kwietniu przez prokuraturę okręgową w Warszawie, następnie przekazanym we wrześniu tego roku do dalszego prowadzenia prokuratury okręgowej w Krośnie w sprawie działania na szkodę Telewizji Polskiej, między innymi w zakresie wyrażenia zgody i zawarciem z Telewizją Polsat umowy osób z licencji na realizację transmisji wydarzeń sportowych. Według doniesień Gazety Wyborczej, telewizja publiczna na umowach zawartych z Polsatem w czasach rządu PiS mogła stracić co najmniej 360 milionów złotych. W związku z tymi informacjami obecne władze publicznej telewizji zawiadomiły prokuraturę, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Witold Banach, Polskie Radio. Anonimowe ataki w sieci nie będą bezkarne. Projekt ustawy autorstwa Polski 2050, która pozwala ścigać hejterów, jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Wprowadza do polskiego porządku prawnego tak zwany ślepy pozew. Osoba, która spotka się z cyberprzemocą z anonimowego lub fałszywego konta, będzie mogła zgłosić sprawę bezpośrednio do sądu. Łukasz Osmalak z Polski 2050 mówi, że poszkodowani dostaną potężny oręż do walki z hejtem. Aby w momencie, kiedy czują się faktycznie zhejtowani, złożyli wniosek o ślepym pozwie i aby sąd wziął na siebie ocenę tego wniosku i aby sąd wziął na siebie ustalenie, jeżeli sąd oczywiście dojdzie do wniosku, że ten wniosek jest zasadny, konieczność ustalenia personaliów takiego potencjalnego hejtera. Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości ma wątpliwości, czy należy dodatkową pracą obciążać sądy. Dlaczego nie zrobić prostego, jasnego przepisu, że każdy, który wypisuje cokolwiek w sieciach społecznościowych, podpisuje się z imienia i nazwiska? Kropka. No i czy wreszcie w ogóle robili badania, jak to obarczy sądy polskie? To znaczy, ile spraw jest w tej chwili, jak one się toczą, czy w ogóle istnieje potrzeba nowelizacji kodeksu cywilnego? Nowelizacja przewiduje, że sąd będzie mógł zażądać od administratora strony ujawnienia numeru IP sprawcy. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spodziewa się zmian po zwycięstwie Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. W międzynarodowych kontaktach będzie bardziej stanowczy język polityczny i większa stanowczość w stawianiu spraw, co już w przeszłości szef MSZ-u doceniał. Proszę przejrzeć na przykład moje wypowiedzi z ostatnich paru miesięcy. Ja wręcz wielokrotnie chwaliłem prezydenta Trumpa. Nie tylko za to, że mówił, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny więcej wydawać na zbrojenia. Chwaliłem także formę stanowczą, dobitną. A Donald Trump będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Straty po wrześniowej powodzi policzył powiat Głubczycki na Opolszczyźnie. Na odbudowę potrzeba 40 milionów złotych. Największe zniszczenia są w infrastrukturze drogowej, mówi starosta Głubczycki Anna Kobierska-Mróz. Tu mamy zgłoszonych 6 odcinków dróg. Najbardziej ucierpiała droga Opawica-Chomiąża. Koszt brutto 18 milionów. Suma wszystkich kosztów na drogach to jest ponad 25 milionów złotych. Do tego dochodzą jeszcze mosty, które ja tak szacuję, że to będzie do 10 milionów złotych. Plus obiekty użyteczności publicznej. Na Opolszczyźnie dwie rodziny z najbardziej poszkodowanych w czasie powodzi będą miały gdzie zamieszkać. W Przeczy stanęły dwa domki modułowe. Po montażu będą gotowe do zamieszkania, mówi dyrektor handlowy firmy produkującej domy, Sebastian Zawada. One są w pełni wyposażone i gotowe do użytkowania pod kątem armatury wodno-kanalizacyjnej. Prysznic, mamy umywalkę, toaletę. 45-metrowe, trzymodułowe domy już stoją, ale zanim będzie można w nich zamieszkać, trzeba doprowadzić prąd. Może to potrwać około 2 tygodni. Klimat. Lublin, Katowice, Kraków i Jarosław to czerwone punkty na mapie smogowej Polski. Kolor czerwony oznacza, że jakość powietrza jest zła. W związku z tym dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze i chore powinny unikać przebywania na zewnątrz. W pozostałych miastach i miasteczkach sytuacja nieco lepsza, choć widzimy wyraźny podział. W centralnej i północnej części kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, ale im bardziej na południe, tym większy smog. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w popołudniu po raz trzeci. Dariusz Urbanowicz. I po raz trzeci zaglądamy na tablicę wyników w Riyadzie, gdzie trwał istotny pojedynek grupowy między liderką Coco Gauff a Barborą Krejcikową. Skończył się wynikiem i zwycięstwem Barbory Krejcikowej 7-5 i 6-4, a to oznacza, że Iga Świątek, która czekała na ten rezultat, ale w innej konfiguracji, liczyła na Coco Gauff, może się pakować i jechać na wakacje. Krótkie, jak się spodziewam. Również niepomyślne informacje z Metz, gdzie Jan Zieliński i Hugo Nys wypadli za turniejową burtę. Rozstawieni z dwójką Polak i Monakijczyk przegrali z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem i Holendrem Sanderem Rensem 3-6, 6-3 i 6-10. Niespełna 3 kwadranse pozostają do pierwszego gwizdka. Tutaj za miedzą od Myśliwieckiej. Przy Łazienkowskiej Legia Warszawa zagra z Dynamem Mińsk w Lidze Konferencji Europy. O 21:00 przypomnę, Jagiellonia zagra z Mölde w Białymstoku. Poznaliśmy skład na Puchar Świata w skokach narciarskich, który zostanie zainaugurowany konkursem w stolicy igrzysk sprzed 30 lat, Lillehammer. Ze swoich decyzji tłumaczy się trener kadry, Thomas Turnbichler. Jeszcze przed obozem zdecydowaliśmy, że zniszczą Kubacki i Wąsek, znajdą się w składzie. Ta trójka najlepiej skakała, zresztą też teraz w Zakopanem. O pozostałe dwa miejsca walka była zacięta, bo mieliśmy 5 skoczków na tym samym poziomie. Zdecydowały środowy sprawdzian na skoczni, w którym najlepsi z nich byli Stoch i Kot. I to oni pojadą do Lillehammer. Pretty much on the same level, but these two guys showed the best performance in the competition. Wielkim nieobecnym Piotr Żyła, który wraca powoli po kontuzji. Również trener Arne Senstad ogłosił skład reprezentacji Polski, ale tu już mowa o szczypiornistkach przed Mistrzostwami Europy. Bramkarki Płaczek, Wdowiak i Zima, na rozegraniu Drażyk, Kobylińska, Kochaniak-Sala, Nosek, Rosiak, Tomczyk, Uścinowicz oraz Zych, obrotowe Matuszczyk, Olek i Urbańska, a na skrzydłach Balsam, Górna, Michalak i Nocuń. Czempionat odbędzie się w Austrii, Szwajcarii i na Węgrzech, a rozpocznie 28 listopada. A w Olsztynie w tej chwili właśnie nasi szczypiorniści rozpoczynają mecz z Izraelem w ramach kwalifikacji na Euro. Wynik podamy chwilę po 21:00 w kolejnym serwisie sportowym. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady mrzawki lub słabe opady deszczu i miejscami także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a lokalnie do 100 metrów. Temperatura na ogół od 0 stopni na południowym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 stopni na północnym zachodzie i 8 lokalnie nad morzem, a chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat, około minus 1 stopnia Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:08. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Znowu zaczynamy od gitar. Tym razem to gitara PJ Harvey. This is love, this is love, but I'm feeling, this is love. What a stories from the city, stories from the sea. This is Love, PJ Harvey. 12 minut po 18 wciąż dzwonią Państwo, przypomnę, 22,7 trójek w sprawie nauczycielskich godzin dostępności. Pomysł z godzinami dostępności był bardzo dobry, tyle że zakładał jedną rzecz i błędnie zakładał. Aktywność rodziców. Niestety rodzice są bardzo pasywni, mają bardzo duże wymagania, a niestety od siebie niewiele dają. Mogę to powiedzieć, ponieważ przez rok byłem przewodniczącym Rady Rodziców, a jeżeli jakiemuś rodzicowi bardzo zależy, to chyba w większości szkół są te dzienniki elektroniczne i poprzez dziennik elektroniczny można się indywidualnie z poszczególnym nauczycielem umówić. Zapraszamy do Trójki. A teraz zupełnie inny temat. W Rosji rosną ceny produktów spożywczych i ten wzrost cen jest na tyle znaczący, że rząd zaczął się zastanawiać nad wprowadzeniem odgórnych ograniczeń, a wraz ze wzrostem cen odnotowano deficyt niektórych towarów. Zaczęło na przykład brakować masła. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Do produkcji masła wydawałoby się nie potrzeba wiele. Wystarczy krowa i trawa, ręce do pracy i maselnica do ubijania. Niczego z tej krótkiej listy nie powinno brakować w tak rozległym terytorialnie i liczącym ponad 140 milionów ludzi kraju jak Rosja. A jednak najpierw stopniowo zaczęły rosnąć ceny masła i nabiału, a po kilku tygodniach w niektórych sklepach zabrakło masła. Pojawiły się nawet ogłoszenia, że owszem, masło jest, ale tylko po jednej kostce i wydaje je sprzedawca. I tak, ile kosztuje w Rosji masło? Federacja Związków Zawodowych podaje, że za kilogram trzeba średnio zapłacić 1040 rubli. Takie dane przytacza niezależna telewizja Deszcz. Przy takiej cenie hurtowej jedna kostka w sklepie kosztuje od 149 do nawet 800 rubli. Jeśli weźmiemy tę najwyższą cenę, to w przeliczeniu na złotówki trzeba byłoby zapłacić około 12 zł. W niektórych sklepach kostki masła zostały oczipowane i zamknięte w szafkach, tak jak do tej pory robiono na przykład z drogim kawiorem czy sprzętem elektronicznym. Kasjerzy skarżą się, że starsze kobiety kradną masło. Część sklepów wykłada masło na półki konfidencjonalnie, po jednej lub dwie sztuki. Władimir Kaszyn z komisji parlamentarnej zajmującej się produkcją rolną stwierdził, że w Rosji ubito zbyt dużą liczbę krów i stąd deficyt produktów mlecznych. Natomiast eksperci tłumaczą, że nie ma jednej przyczyny i wskazują na wzrost cen paliwa, surowców i logistyki. Analityczka rynku Olga Szamina mówi tak. Są przyczyny gospodarcze. Obecnie jedną z najpoważniejszych jest brak mocy produkcyjnych. Przedsiębiorcy skarżą się, że brakuje urządzeń, części do ich serwisowania i ma to związek wiadomo z czym, a więc park maszynowy jest teraz coraz trudniej odnawiać. To stwierdzenie, że ma to związek wiadomo z czym, to jak sądzę, chodzi o wojnę i zachodnie sankcje. Eksperci dodają, że przedsiębiorcy muszą wytwarzać produkty spożywcze na kredyt. Nie dosyć, że nie mogą kupować zachodnich komponentów, to jeszcze pieniądze za towar dostają jako ostatni. Najpierw sklepy, później hurtownie i oni na końcu. Muszą więc brać kredyty, a te wciąż drożeją. Dodatkowo brakuje rąk do pracy. Gdy reżim Putina zaczął zarobkowych emigrantów siłą wcielać do armii i wysyłać na front, ci pouciekali z Rosji. I to, co się wydaje już naprawdę tragikomiczne. Rosja, ta ogromna Rosja, sprowadza masło na przykład z Emiratów Arabskich i z Turcji, a wkrótce z Iranu i Indii. Rosyjski artysta kabaretowy Semyon Slipakow już kilka lat temu śpiewał tak. A w mojej stronie wszystko jest, nieft w niej jest, gaz w niej jest. A w moim kraju wszystko jest, jest w nim ropa i gaz jest, węgiel jest i nikiel jest. Jest w nim złoto, diamenty, rubiny i topazy. I jakże tak, że wszystko jest, a naród nie ma. Co jeść? Jakże tak, w stronie wszystko jest, a narodu nie chyr jest. Ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. О масле. To była opowieść od Macieja Jastrzębskiego, tytuł piosenki, która za moment wskazywałby, że to z kolei będzie opowieść o miodzie, ale nie jestem pewna, czy to dobra interpretacja. Leny Krawic. Hypnotized. My heart's beating out. Honey i Lenny Kravitz, a ja mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie do Trójki. Od nowa to audycja Joanny Mielewczyk, która dziś po 23 poruszy temat rozpoczynania od nowa na emigracji. Bożena Węgierska, słuchaczka Trójki, pani Bożeno, pozdrawiamy, wyjechała z Polski 27 lat temu. Na początku, jak to zwykle bywa, tylko na chwilę, ale pozostała w Luksemburgu do dziś. To naprawdę było dość znienacka. Mąż dostał propozycję pracy w Luksemburgu, a ja za mężem z dwójką małych dzieci właśnie miałam szukać pracy, jak zapadła decyzja. Jedyną możliwością na przykład kontaktu z rodziną to był telefon, owszem, ale telefony były drogie i w tamtą, i w tę stronę. W związku z tym ja pisałam listy. Znałam angielski i niemiecki. Mnie się wydawało, że jestem królową świata. Jadę do kraju, który wydawał mi się niemieckojęzyczny. No, Luksemburg ma swój język, luksemburski, o czym nie wszyscy wiedzą. Kiedyś był uznawany za dialekt niemiecki, więc byłam pewna, że ja sobie po prostu jakoś poradzę. Okazało się to wielką nieprawdą, ponieważ głównym językiem jest tam język francuski, zwłaszcza w centrum, tam gdzie ja mieszkam, w centrum kraju. W sklepach na przykład sprzedawczynie mówiły po francusku. Pamiętam taką przygodę, na początku się urządzaliśmy, chcieliśmy kupić pralkę, poszliśmy do Auchan i tam poprosiliśmy kierownika i ten kierownik nie mówił w żadnym obcym języku. I dogadywanie się na migi w takich sprawach jest, no jest wyzwaniem. To zaczynanie od nowa w przypadku wyjazdu w latach 90. w innej zupełnie sytuacji gospodarczo-politycznej w Polsce było frustrujące? Frustrujące było to, że mąż szedł do pracy, był z ludźmi, a ja byłam sama z dwójką dzieci. I zanim się nawiąże znajomość, to każdy, kto zmieni nawet miasto, wie, że to trzeba od początku budować. Byliśmy chyba bardzo tacy zadowoleni z tego wyjazdu. Bardzo się cieszyliśmy, że poznamy coś. My każdy weekend gdzieś jechaliśmy, zwiedziliśmy w okolicach mnóstwo miejsc. Czyli to była taka odnowa, która się opłaciła tak finalnie, bo nie wróciliście do Polski. Bardzo się opłaciła. Uważam, że to jest po prostu fantastyczne, co nam się przydarzyło, bo nauczenie się życia w innym kraju zupełnie to tak rozwija i tak niesamowicie otwiera. Teraz jestem członkiem chóru międzynarodowego też w Luksemburgu i w zasadzie cały świat tam jest. Dziś po 23 w audycji Od Nowa rozmowa o emigracji, w której udział weźmie także Joanna Durlik, psycholożka, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wielojęzycznością i wielokulturowością i wspiera osoby zaczynające od nowa za granicą i te powracające do Polski po dłuższych pobytach. Zapraszam w imieniu Joanny Mielewczyk na audycję Od Nowa, a to już z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę Szama. Krap. Przemierzam czarne puszcze, na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet

pokojowo przekazać władzę. Joe Biden mówił, że szanuje wybór Amerykanów. Wtorkowe wybory wygrał Donald Trump, który będzie 47. amerykańskim prezydentem. Zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia. Pełny serwis Trójki o 18. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Dyskusja o obniżeniu stóp procentowych tak, ale dopiero po ustabilizowaniu się inflacji. Tak mówił dzisiaj na konferencji szef NBP Adam Glapiński. Inflacja jednak cały czas jest w ofensywie. A jakie są prognozy? Co do poziomu tej inflacji w pierwszej połowie przyszłego roku, nie wiemy dokładnie jak będzie. Zależy to od rządowych decyzji dotyczących cen energii. Natomiast od połowy przyszłego roku, 2025, inflacja powinna się tak czy inaczej w obu wariantach decyzji rządowych powinna zacząć się wyraźnie obniżać. Prezes NBP mówił, że wielu członków Rady chciałoby obniżać stopy, ale muszą poczekać na ustabilizowanie się inflacji. Rada jest całkowicie gotowa do tego i chętna, że tak powiem, aby natychmiast, kiedy powstaną takie warunki, kiedy inflacja przestanie rosnąć i projekcja będzie przewidywanie, że w następnych kwartałach będzie maleć, żeby natychmiast przystąpić do obniżania stóp. Adam Glapiński powtórzył, że dyskusja o obniżce może się zacząć w marcu. Teraz podstawowa stopa NBP cały czas wynosi 5,75%. Jest memorandum w sprawie polsko-japońskiej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej. Nie chodzi jednak o zupełnie nowy projekt, a o know-how dotyczące obecnych planów budowy atomu. Wyjaśniała w czasie konferencji EuroPower minister przemysłu Marzena Czernecka. To jest memorandum, które ma wprowadzić japoński biznes, też japoński biznes nuklearny, do Polski w ten sposób, żeby nas wyedukować w tej materii, żeby nam pomóc polskim firmom. Rząd zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Polska w najbliższych latach będzie potrzebować 400 miliardów złotych na modernizację energetyki. Tak twierdzi minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Spółki z udziałem Skarbu Państwa są głęboko w tę transformację zaangażowane. W najbliższych latach przeznaczone będzie około 90 miliardów na inwestycje w OZE, offshore między innymi. Będą potrzebne także poważne inwestycje w dystrybucję, które w najbliższych 5 latach wyniosą około 85 miliardów złotych. Oczywiście w przesył kolejne 65-70 miliardów. No i na koniec nie możemy jeszcze zapominać o elektrowni atomowej, którą budujemy i której koszty szacowane są na 150 miliardów złotych. Zdaniem ministra Jaworowskiego w finansowaniu tych inwestycji na pewno pomogą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnijmy, że według danych Komisji Europejskiej Polska ma niemal najdroższy prąd w całej Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas tylko Irlandczycy i Włosi. Ale mówimy tutaj o cenach w hurcie. Te są częściowo łagodzone przez osłony, ale te na przykład nie dotyczą dużego biznesu. Ceny w hurcie podbija m.in. system ETS, czyli rodzaj podatku od emisji CO2, który podlega wycenie na giełdzie. Kończymy notowaniami walut. Na rynkach walutowych zdecydowanie koniec tak zwanej Trump Trade, czyli efektu odpływu kapitału, między innymi z naszej części świata w stronę amerykańskiego dolara, rynków akcji czy kryptowalut. Złote i giełda odrabiają straty, a dla dolara nie bez znaczenia będzie dzisiejsza decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. O 20 czasu polskiego Fed najprawdopodobniej zetnie stopy o 25 punktów bazowych i doda jeszcze trochę paliwa złotemu. Teraz za franka płacimy 4,58, za euro 4,31, funt kosztuje 5,19, dolar 3,99, a WIG20 zamknął dzień ponad 3% nad kreską. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady mrzawki lub słabe opady deszczu, a także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów. Na termometrach od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 na północnym zachodzie i 8 lokalnie nad morzem, a poniżej 0 temperatura spadnie w rejonach podgórskich Karpat, tam minus 1 stopień. 26 minut pozostało. Wróć, 24 minuty pozostały do 19. Przed nami jeszcze reportaż przed 19, ale zanim to Rojksop jeszcze. What else is there? Trojka, so What Else Is There. A teraz na zegarze 21 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Co zrobić, żeby bidul nie był bidulem? Żeby dom dziecka stał się domem siły. Monika Krzyżanowska, założycielka fundacji One Day, nie znosi słowa bidul. Pewnie dlatego, że sama mieszkała w domu dziecka. Dlatego podopiecznych swojej fundacji próbuje przekonać, że każdy dzień może być zmianą. I już za chwilę Państwo usłyszą, jak bardzo jej się to udaje. Na przykład Piotr marzy, by zająć się modą i modelingiem. Udało mu się już raz wystąpić na wybiegu. A to skutkuje większą pewnością siebie i wiarą w to, że warto marzyć. Dla wielu dzieci z domów dziecka to nieznane odczucie. Jeden dzień. To reportaż Urszuli Żółtowskiej. Posłuchajmy. Ojej. No tak. Bardzo tu przyjemnie, naprawdę. Tak domowo. Tak, o co nam chodziło? O to, żeby stworzyć taki trochę dom marzeń. Mimo, że my jako dzieci z domów dziecka takiego domu nigdy nie mieliśmy. Ponieważ ja założyłam fundację też dlatego, że już przy urodzeniu trafiłam do pieczy zastępczej, do domu dziecka i jest to dla mnie temat bardzo ważny i bardzo mi bliski. I może zacznijmy od tego, że mamy tutaj salon. W salonie przebywamy, jemy, gramy, jest kominek. Jest to pokój, w którym ja osobiście uwielbiam spędzać czas wieczorami. Jak tylko mam tej możliwości przyjazdu, to właśnie korzystam. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Ta atmosfera, to co tutaj jest stworzone, po prostu dla mnie jest to chyba takie najważniejsze, co dla mnie było potrzebne jako dzieciaka, który faktycznie mieszka w domu dziecka i się w tym wychowuje. O emocjach się nie mówi, przynajmniej w naszym środowisku. Zrobiliśmy takie maskotki, w których jest napisane, one są takie przyjazne, jest napisane puk, puk, kocham cię i przyszedłem ci powiedzieć, że czujesz. A z tyłu jest taka kieszonka na karteczkę i tutaj można włożyć sobie list, który można napisać do swojego lęku. Puk, puk, kocham cię i przyszedłem ci powiedzieć, że czujesz, w tym przypadku lęk. Ale my z nimi śpimy, z tymi maskotkami. Jeżeli ktoś ma na przykład problem z jakąś emocją, tutaj mamy dużo tych emocji, więc mamy radość, mamy wdzięczność, mamy smutek, tak? Jeżeli ktoś przeżywa jakąś emocję, to wystarczy, że napisze do niej list wieczorem, położy się z nią spać i rano jak wstaje, to już rozumie, po co on się pojawił i co to tak naprawdę mówi o mnie. Ja jestem z placówki, nie miałem kontaktu z mamą, tatą, przepłakałem dużo czasu i przeżywałem jakby takiej izolacji, która była dla mnie czymś okropnym. W momencie, kiedy wchodziłem to w życie codzienne, to ja wyczuwałem to po prostu, że jestem cofany. Kiedy byłem, nie jeszcze kiedy miałem 15 lat, to też zmagałem się z trudnościami, na przykład z zasypianiem. Bałem się samą zasypiać bez lampki. Ja do dzisiaj śpię z lampką. Zaraz się boję tego powiedzieć, bo miałem koszmary. No, tego okresu, kiedy byłam w domu dziecka po urodzeniu, nie pamiętam, ale później no to pamiętam wiele nieprzespanych nocy, strach, jakiś lęk. I mi się wydaje, że teraz też się wzruszam. No tak, czyli trafiłam w sedno. Ja to za każdym razem się wzruszam, jak słucham. Bo ja pamiętam, jak się poznaliśmy. To były warsztaty, na które ja przyjechałam do tej miejscowości. I pamiętam, że Piotrek siedział bardzo z boku i taki nie chciał się za bardzo z grupą zintegrować, taki raczej chciał być, więc stwierdziłam, jakaś ciekawa osobowość i zobaczę, co tam się za tym kryje, więc mnie ciekawią takie zawsze osoby, które gdzieś tam są z boku. Znaczy Piotrek wydawał mi się taką osobą, która nie mówiła dużo, ale jak już zdecydowała, żeby się odezwać, to mówiła bardzo sensowne i mądre rzeczy. I widziałam, że ma w tym jakąś taką głębię, że właśnie kiedy dostanie trochę wsparcia i jakiegoś takiego, takiej właśnie trochę edukacji, czy bardziej takiego nawet, bym powiedziała, samorozwoju, takiej możliwości samorozwoju, to może to pójść w naprawdę zjawiskową stronę. I jakby tak powoli gdzieś tam zaczynaliśmy, potem Piotrek pojechał z nami na pierwsze warsztaty, takie wyjazdowe na tydzień, potem były kolejne i tak przyjeżdżał sobie na te zajęcia. No i tak chyba z zajęć na zajęcia stawał się coraz bardziej otwarty i wiedziałam, że jak im zaproponuję, że jestem w stanie może też im coś dać, tą miłość właśnie jakąś, no, nauczyłam się po prostu technicznie pewnie też rozwiązywać problemy. I potem sobie pomyślałam, kurczę, no to fajnie by było mieć w życiu też taki piękny, otwarty dom. I tak, i to było chyba moje marzenie od zawsze, żeby stworzyć po prostu takie miejsce, w którym i ja, i osoby podobne do mnie będą czuły to, czego wcześniej nie zaznały. Że na przykład ja kiedyś miałem sytuację, że wchodzę do domu i ktoś mówi: Piotrek, śpisz w salonie, a ja naprawdę nie wiedziałem, co to było wcześniej. I bo u nas było tak, bo w placówce jest tak, że mówi tak, uczelnia na przykład, pokój pierwszy, pokój drugi. I to mnie tak nie było czymś innym i to mnie tak uderzyło bardzo, bo na przykład, że on mówi, a gdzie jest kosz? No, pod śmietnikiem w lewie, gdzieś zawsze jest w kuchni. I jakby dla mnie to na początku dla mnie trudne. I to było dla mnie takie bardzo uczące i pamiętam do dzisiaj, że zawsze marzyłem mieć duże łóżko. To jak się rozsunie, to jest mega, mega przyjemnie śpić na takim dużym łóżku, mięciutkim. Bo na placówce jest takie bardzo nieduże łóżko i mimo tego, że nie mam dużego łóżka, to wiem, że mogę kiedyś mieć już swój dom i takie posiadać i stworzyć własną rodzinę, stworzyć rodzinę z wyboru, tak jak Monia nam mówi. Ja bardzo na co dzień też walczę z moimi podopiecznymi, którzy często mówią, jestem z bidula. W jakiego bidula? Okej, mieliśmy taką historię, nasi rodzice z różnych powodów nie dali rady być naszymi rodzicami, wychowali nas inni ludzie, ale my to akceptujemy. I ja pamiętam, jak nagrywała dla nas kiedyś na naszą aplikację dla podopiecznych taki film Beata Pawlikowska i ona nagrała taki film, w którym powiedziała, dom dziecka to dom siły. I te słowa mnie tak trafiły, bo tam są silne osoby, które przeżyły dużo. Te dzieciaki, ta młodzież, to jednak cały czas panuje takie przekonanie, że dzieci z domów dziecka są gorsze, a z domu dziecka to może mnie okradnie, a może coś tam tutaj trzeba pochować, tak? Więc jakby no, ja się z tym zmagałam. To mówię tak naprawdę o sobie teraz też. Mam jeszcze takie doświadczenie, że większość osób, z którymi rozmawiam, nie chce przyznawać się w swoim środowisku, że jest w domu dziecka. I teraz, jak trzeba kombinować w życiu, że mamy swoją paczkę znajomych, mamy 16 lat czy 15, no i ten mówi, dobra, to chodźcie do Krysi, do domu albo do Maćka, a to teraz idziemy do ciebie. I teraz ja zalewam się falą potu, bo ja nie wiem, co powiedzieć, bo ja nie chcę powiedzieć, że mieszkam w domu dziecka, a ja ich tam nie mogę zaprosić, bo się wszystko wyda. I co wtedy będzie? Oni mnie odrzucą. Więc życie z takim piętnem jest naprawdę szalenie trudne, szczególnie dla młodego człowieka. To jest moment po prostu, w którym my potrzebujemy wsparcia, a nie tego, żeby jeszcze się chować w tym naszym niskim poczuciu własnej wartości, zostawać tam na dłużej. Że trochę gorszy. Właśnie, inny. A teraz wiem, że inny nie znaczy gorszy. I tego się tu nauczyłeś? I tego nauczyłem się tutaj. Monia, po prostu jestem jej po prostu tak ogromnie wdzięczny za to, że my właśnie łamiemy właśnie schematy. Pokazuje nam to, że kurczę, nie musimy być w tych ramach, tych po prostu szufladkach, które ktoś gdzieś tam umieścił. Fundacja powstała w 2014 roku w taki oficjalny sposób. Jakoś tak czuję, że ten los mnie tam pcha po prostu, więc mówię, dobrze, to zrobię to. I pamiętam, że znajomy pożyczył mi 3000 zł, żeby założyć tam jakieś pieniądze, trzeba było zapłacić w urzędzie i tam jeszcze gdzieś. I pamiętam, że to nawet nie za swoje pieniądze to założyłam, więc tak to wyglądało. A jeśli chodzi o nazwę, to pamiętam, że mój jeszcze wtedy nie mąż zapytał mnie, jakbym nazwała fundację. I to była jakaś w ogóle druga w nocy, jak gdzieś rozmawialiśmy przy jakiejś tam dyskusji gorącej i on mówi, a jakbyś miała mieć tą fundację, to jakbyś się miała nazywać? I ja mówię, no jak to, jak One Day? I to też się mnie zapytał, no ale czemu? I ja mówię, no wiesz co, nie wiem, teraz pomyślałam sobie, że wierzę w to, że jeden dzień może zmienić wszystko, bo jak mnie rodzice oddali w szpitalu, to moje życie absurdalnie się zmieniło o 180 stopni. Jak mnie drudzy rodzice wzięli, to też się zmieniło o 180 stopni. Jak oni podjęli jakieś swoje życiowe decyzje o tym, jak będą żyć, no to też na mnie wpłynęło, prawda? Więc każda decyzja, każda rozmowa, każdy dzień może wpłynąć na twoje jutro. Naszym one day jest pokoik marzeń. To jest taki pokój, o którym chyba ja marzyłam od dziecka, żeby można było sobie do niego wejść, zapalić światło i zobaczyć wszystkie rzeczy, które mogę sobie po prostu wziąć. Nowe buty, książki, mamy nawet jakieś zestawy, głośniki, nowe rzeczy z metkami. Jest takim w ogóle punktem ulubionym naszej młodzieży. Jak przyjeżdżają na warsztaty, to tylko jest, czy jest coś nowego w pokoju marzeń. I ja się bardzo z tego cieszę, że za każdym razem oni znajdują tutaj jakieś swoje skarby. To ostatnio znalazłem właśnie w pokoiku marzeń. Przepiękną marynarkę zieloną, taka ciemna zieleń. I właśnie na tej sesji z Emilem, w naszym ogródku One Day, tak się zaprezentowała. Kamera go lubi. Bardzo. W ogóle to jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite też zdjęcie. A które? Z tych... O, ja lubię to w kolorze. On tutaj wygląda jak jest Michał Anioł dosłownie. To dzięki Moni tak naprawdę ja urosłem. Urosłem w swoich marzeniach, w swoich pasjach. Moją pasją jest modeling. Drugi raz byłem na wybiegu takim już takim bardziej profesjonalnym, takim już kamery były, gdzieś już tam te czułem, te flesze i to wyjście na wybieg. Moda na peronie, tutaj w Trzebini. Moda słynnych projektantów, którzy przyjęli zaproszenie, przyjechali do Trzebini. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia kolekcji męskiej. Chcę skończyć maturę, chcę iść na studia, mam perspektywę, chciałbym studiować modę. My tylko powiedzieliśmy, tak Piotrek, masz do tego talent. Byliśmy jakąś iskierką, która być może zapaliła ten płomyk, bo wcześniej w twoim środowisku być może nie było takich osób, które by powiedziały, że to jest fajny zawód, albo że w ogóle jest sens się tym zajmować. Ty, Piotrek, włożyłeś tak dużo swojej pracy też. Ja byłem zupełnie inny, ja wcześniej nie wiedziałem, co ja chcę robić. Ja jestem w takich ogromnych emocjach, że jak o tym mówię, potem się płakać ze szczęścia, bo ja odkryłem też swoje inne możliwości. Chciałem czytać dużo książek, chciałem się tym interesować, chciałem zbierać wiedzę i jestem ogromnie wdzięczny. Chyba takie najważniejsze, co dla mnie było potrzebne, jako dzieciaka, który faktycznie mieszka w domu dziecka. Takie poczucie tej bliskości, bezpieczeństwa, którym mogę odczuć tutaj. Ja to za każdym razem się wzruszam, jak słucham, że te moje wartości gdzieś nie zostaną tylko dla mnie. Jak ci podopieczni przychodzą, czuję ogromną dumę z ich przemian, z ich drogi. Rozumiem tą drogę. Jestem z nimi cały czas. Mamy teraz 1000 podopiecznych ponad. Szanowni Państwo, nasz pokaz mody trwa. Idę przed siebie uśmiechem naprzód. A jak się żegnamy, to jest... Kiedy będziesz właśnie... Tak, bo ja bardzo nie lubię stąd wyjeżdżać. Tak jak mamy na tych bluzach, które mamy. Hej, czy wiesz, że dziś jest najważniejszy dzień w moim życiu? Jest znak zapytania. Bo jest, kropka, i ja jestem. To naprawdę nie jest ważne, co było wczoraj. To, co dzisiaj zrobisz, wpłynie na to, jakie będzie jutro. Jeden dzień. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Bo jeden dzień naprawdę czasem wystarczy. A reportaże w Trójce wybiera dla Państwa Anna Dudzińska. 6 minut pozostało do 19. I'm